około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska podtrzymuje wniosek o kary finansowe dla Polski za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. W Rimini rozpoczął się proces domniemanego przywódcy gangu, który w sierpniu napadł na Polaków. A w Oświęcimiu 9 uczestników protestu oskarżonych o znieważenie miejsca pamięci. Komisja Europejska podtrzymała wniosek o kary finansowe dla Polski za złamanie zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Utrzymała też nakaz zaprzestania wszelkich prac. Prawniczka komisji Katarzyna Herman poinformowała o tym podczas wysłuchania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Minister środowiska Jan Szyszko odpierał podczas rozprawy zarzuty komisji. Przedstawicielka komisji powiedziała, że wstępny nakaz wstrzymania wycinki jest konieczny ze względu na ryzyko powstania poważnych i nieodwracalnych szkód i utraty cennych gatunków ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. Katarzyna Herman odrzuciła argumenty Polski, że niezbędne jest wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew, by chronić ważne siedliska. Wyrąb służy wyłącznie celom estetyczno-komercyjnym, dodała. A minister środowiska Jan Szyszko mówił, że zarzuty komisji w sprawie wycinki w Białowieży są bezpodstawne. Powiedział również, że komisja nie zapoznała się z historią użytkowania w Puszczy Białowieskiej, gdzie w przeszłości kilkadziesiąt i kilkaset lat temu również prowadzone były prace i wycinane były drzewa. A przed wysłuchaniem w Trybunale w rozmowie z dziennikarzami Jan Szyszko mówił. Prawda musi zwyciężyć. Minister powtórzył też, że prace prowadzone są tylko w tych miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wstępny zakaz prowadzenia prac w Puszczy wydał pod koniec lipca wiceprezes Trybunału na wniosek komisji. Ma on obowiązywać do czasu zakończenia postępowania przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa, co może potrwać około roku. Bezpieczeństwo i współpraca w NATO to główne tematy rozmowy premier Beaty Szydło i Recep'a Erdoğana. Prezydent Turcji gości dziś w Warszawie. Turcja ma jedną z największych armii na świecie, zwraca uwagę rzecznik rządu Rafał Pochanek. Jest kwestia realizowania porozumienia w związku z zabezpieczeniem granic na Bliskim Wschodzie i to będzie stanowiło zasadniczy przedmiot rozmowy pani premier Beaty Szydło z panem prezydentem Erdoganem. Prezydent Turcji zostanie przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Będzie też rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu oraz weźmie udział w forum gospodarczym w Warszawie. Proces domniemanego przywódcy gangu, który pod koniec sierpnia zaatakował polskich turystów, rozpoczął się w Rimini we Włoszech. Sąd ma zdecydować, w jakim trybie mężczyzna będzie sądzony. W trybie natychmiastowym, doraźnym czy przyspieszonym. Pierwszy wymaga przesłuchania ofiar, czyli polskiej pary i peruwiańskiego transseksualisty. Polacy nie chcą już przyjeżdżać do Rimini. W trybie przyspieszonym sędziowie opieraliby się wyłącznie na złożonych już zeznaniach. Ale w tym trybie oskarżony może liczyć na redukcję kary do 1/3. Przed gmachem sądu włoskie stowarzyszenie Po Stronie Kobiet zorganizowało pikietę, domagając się takiego trybu postępowania, który nie przewiduje redukcji kary. Stronom przysługuje apelacja i odwołanie do sądu kasacyjnego. Z sądu w Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Proces 9 uczestników protestu pod bramą Arbeit macht frei w byłym niemieckim obozie Auschwitz ruszył przed sądem w Oświęcimiu. Oskarżeni są o znieważenie miejsca pamięci, a dwóch z nich także o zabicie zwierzęcia. Zarzuty postawiono 12 demonstrantom. Proces rozpoczął się mimo nieobecności 3 osób. Oskarżeni to 6 Polaków, 5 Białorusinów i Niemiec. Mają od 20 do 27 lat. Za znieważenie miejsca pamięci grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Za zabicie zwierzęcia do 2 lat więzienia. Pod koniec marca ludzie ci na terenie byłego niemieckiego obozu rozebrali się i próbowali skuć ze sobą kajdankami. Na napisie Arbeit macht frei powiesili płachtę z wyrazem Love. Zabili też jagnię. Miał to być protest antywojenny. Uczestników incydentu zatrzymali policjanci. Problemy ratownictwa medycznego, opodatkowanie elektronicznych papierosów i zmiany w finansowaniu inwestycji. Tym mają się dziś zająć ministrowie. Posiedzenie rządu rozpocznie się za niecałą godzinę. Rząd zajmie się m.in. propozycją Ministerstwa Finansów. Resort chce opodatkować tzw. elektroniczne papierosy i wyroby, w których tytoń nie jest spalany, lecz podgrzewany. Dzięki temu nowe produkty mają być traktowane podobnie jak tradycyjne papierosy. Ministrowie zajmą się także systemem gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Krajowy Fundusz Gwarancyjny utworzony przy Banku Gospodarstwa Krajowego ma zagwarantować spłatę kredytów zaciąganych przez firmy. Rząd zajmie się także przepisami wprowadzającymi ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Centrum Informatyczne Ministerstwa Finansów ma służyć wszystkim jednostkom związanym z resortem, także Krajowej Administracji Skarbowej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio.

nasza. Imię jej. Za dużo w biodrach ma, to po matce. W jedzeniu umiaru brak. Talentów poskąpił pan, urody żałował też. W kieliszku topił łzy, a do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu cały rok. Dziadek nie żyje, transformował prawo z prochu w prog. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na paroskop. Kobiety puchną w piotrach, w przywitaniu spuchniesz też. Talent ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie, legalnie. Down. W naszym studiu jest już Katarzyna Pruchnicka. Ja mam takie pytanie na start. Mogę? Bardzo proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Czy jeżeli coś jest piękniejsze i można to zjeść, to znaczy, że jest też smaczniejsze? Niestety nie do końca. No i wszystkie nadzieje. Dziękuję bardzo. A nóż widelec. Hej, ale poczekaj, Natalia, a o co ci dokładnie chodziło? No bo takie ciasteczko, prawda? Mamy ciasteczko i to ciasteczko ma taką uśmiechniętą mordkę, prawda? Tak. I ona patrzy na mnie, uśmiecha się do mnie, mówi do mnie, zjedz mnie, jestem taka smaczna. Ja, słodyczka. Co ja za słowa wymyślam? Dobrze, powiedzmy, że mam taki dzień słowotwórczy. Jak takie ciastko może nie być smaczne? Wiesz co, ja odpowiem na to filozoficznie może trochę nawet. Jak żyć? Jak żyć? Niestety wszystko zależy od tego, co jest w środku. Powierzchowność się nie liczy, chyba w tym przypadku również. Czyli tutaj idzie z kolei kolejna bardzo dobra wiadomość, czy jesteśmy jak słodycze. Tak. Przy czym piernik to też ciastko. Tak. Natalia, ja już zacznę, dobrze? Dobrze, tak tylko taka myśl pana Andrzeja Poniedzielskiego mi zaświtała. Dziękuję, przepraszam, słucham. Moda, trendy i styl. Dziś będzie o tym w Widelcu. Na naszej antenie mówi się o tym w różnych kontekstach. No i kulinaria również od mód nie są wolne. Istnieją oczywiście mody na konkretne produkty. Czasem macza w tym palce marketing, no ale częściej są to nowości, którymi się zachłystujemy. No i tak na przykład jakiś czas temu kulminację osiągnęła sprzedaż różnych, niezwykle dla nas zdrowych i wartościowych dla naszego organizmu warzyw i owoców, zwanych superfoods. Przypomnę na przykład komosę ryżową, zielony jęczmień, algi, spirulinę. Totalne szaleństwo było przez pewien czas na te wszystkie produkty. No ale w kulinariach istnieją również trendy, którym bliżej jest do tych z modowych wybiegów. Najwyraźniej widać je w cukiernictwie. Ula Stępniak, pracownia cukiernicza Słodki Muffin. Przy tortach na przykład okazjonalnych. W tym momencie dużą popularnością cieszą się torty w stylu naked cake, czyli torty, gdzie widać każdą jedną warstwę, czyli warstwa biszkoptu, warstwa kremu i te warstwy są wszystkie widoczne. Są te torty dekorowane na przykład świeżymi owocami. No i są też torty w stylu drip cake, czyli torty, które są pokryte kremem i mają taką warstwę spływającej czekolady. Tą czekoladę można zabarwić na różne kolory. No i na górze możemy poukładać różnego rodzaju słodycze. To mogą być makaroniki, mogą być beziki, jakieś lizaki na przykład bezowe i też możemy je udekorować świeżymi kwiatami. Bardzo ładnie to wygląda. No nie dość, że tort, to jeszcze na wierzchu makaroniki, beziki, lizaki. No a jeśli już jesteśmy przy tortach, to mnie zawsze ciekawiło, jak na przykład te weselne, wielopiętrowe trzymają formę i nie zapadają się. Każdy tort, który ma kilka poziomów, ma ukrytą konstrukcję, której my na pierwszy rzut oka w ogóle nie widzimy. Czyli są odpowiednie wsporniki, podkładki między jednym a drugim piętrem. To są takie elementy, o które my musimy się zatroszczyć, żeby dowieść ten tort, żeby on ładnie wyglądał, żeby on po drodze, mimo że mamy dziury na ulicach, to żeby nic mu się po drodze nie wydarzyło. No i bardzo ważne jest to, żeby później też był łatwy w krojeniu. Więc to są takie elementy, o które dbamy. Mamy też swoje sposoby właśnie, żeby ukryć całą tą konstrukcję, która musi się znaleźć w torcie, żeby ten tort po prostu się nie zapadł. Tych takich tajemniczych sposobów i sekretów konstrukcyjnych niestety nie udało mi się wydobyć z Uli Stępniak, ale myślę sobie, że to dobrze, no bo może wtedy czar tych przepięknych tortów mógłby prysnąć. Ale nowoczesne konstrukcje i wynalazki to jedno, a podstawą przy dobrym cukiernictwie najczęściej jest wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mistrzem dla mojej rozmówczyni była jej babcia, taką księgą cukierniczych zaklęć był jej zeszyt z przepisami. Wertowałam ten zeszyt po kolei. Babcia siadała, brała taką starą, też nie wiedziałam, jak to się nazywa, później się dowiedziałam, że to jest makutra. I ucierałyśmy wszystko ręcznie. Mimo, że były w domu 3 miksery, to babcia mi nigdy nie pozwoliła, żebym z tych mikserów korzystała, tylko nawet jak ubijałam śmietanę, to wszystko ręcznie. Bo ona mi mówiła, widzisz dziecko i teraz to się robi dlatego, bo tak. I mi tłumaczyła, widzisz jaka jest konsystencja, a zobacz, a sprawdź, spróbuj. Więc teraz jest tak, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jak co z czym będzie smakowało. To nie jest tak, że to jest właśnie gdzieś tam podpatrzone w książkach, tylko to jest dzięki tej wyobraźni, którą się ma, tą wyobraźnię taką smakową. I wyobraźnię smakową Urszula Stępniak dostała od swojej babci.

studiu jest już Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziesz opowiadał bajki? 8. O, no to super. Co proszę? No może nie do końca ja będę opowiadał 8 bajek. Przepraszam, ale ja takim entuzjazmem już od 9 czekam na te bajki. A chciałaś 8 bajek usłyszeć teraz, to by bardzo długo trwało. Aż 30 sekund opowiadaj. Dobrze, no to w takim razie... Nie, no już na poważnie. Niedawno dostałem intrygującą książkę, proszę państwa. Jej autorem jest człowiek, który od lat tworzy scenariusze i dialogi do seriali, do produkcji takich jak Adam i Ewa albo Samo Życie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta tę produkcję. Aż po gry komputerowe Saga Wiedźmin. Przed państwem Arek Borowik, albo Arkadiusz Borowik poważniej, który postanowił opowiedzieć o współczesności przy pomocy baśni. Z góry widać tylko nic, to ich tytuł. Baśnie są rzeczami ponadczasowymi, są pewnego rodzaju moralitetami, które sprawdzały się w XVIII-XIX wieku i kiedy je czytałem, zanim siadałem do przerabiania ich na współczesną modłę, zauważyłem, że tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni do tamtych ludzi. Zmieniły się oczywiście nasze domy, jeździmy samochodami, przemieszczamy się z kontynentu na kontynent, natomiast gdzieś wewnętrznie jesteśmy bardzo podobni do tamtych ludzi, ciągle egoistyczni, ciągle nienasyceni, ciągle chciwi. I to nie mówię tutaj o chciwości dosłownej, czyli materialnej, ale również takiej chciwości, która po prostu cały czas każe nam chcieć więcej. I wydaje mi się, że w tych książkach najwięcej jest spostrzeżeń dotyczących tego, że ciągle nam mało. Ja miałem bardzo dużo przyjemności w umieszczaniu ich we współczesnych realiach. Najwięcej frajdy sprawiało mi umieszczanie we współczesności takich bardzo kanonicznych scen, jakie występują w każdej baśni, prawda? Bo jest Kopciuszek, który gubi pantofelek, jest 7 krasnoludków, jest macocha, która przegląda się w lustereczku, które ma jej powiedzieć, że jest najpiękniejsza, jest wilk, który w stroju kapturka przychodzi do babci i jest historia o tym, dlaczego masz takie wielkie oczy i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo trudne wyzwanie, przyznam, bo jeżeli wilk nie zjada, a nie zjada, bo nawet nie jest wilkiem, tylko chłopcem, no to trzeba było jakoś posiłkować się, żeby w tych realiach realistycznych umieścić takie sceny. Wydaje mi się, że udało mi się je jakoś sparafrazować i tak jak mówię, miałem w tym bardzo dużo przyjemności. Mam nadzieję, że czytelnicy, którzy sięgną po te książki, będą mieli również dużo przyjemności w odnajdywaniu takich smaczków. Czy show biznes różni się od normalnego życia? No, jest napompowany, nadęty, coraz bardziej zresztą. Natomiast zachowania ludzkie są zachowaniami ludzkimi. Myślę, że w show biznesie one są dokładnie takie jak w społeczności, nie wiem, sklepu czy jakiegoś biura. Często są potęgowane tym, że rzeczywiście wchodzi w grę czasami sława, czasami pieniądze, jakieś takie prestiżowe historie i w związku z tym czasami świństwa są po prostu większe niż miałyby miejsce, gdyby nie były na świeczniku. To ja mam takie pytanie do ciebie, Natalio. Czy zdarzyło ci się kiedyś zasnąć pod biurkiem? O, bo to raz. To jest nawet jedno z moich ulubieńszych, z lepszych miejsc do spania. Myślę, że odnalazłabyś się w tej historii, bo wszystkie te baśni, całość tych opowieści spaja niejaki Strawiński, który jest pracownikiem wielkiej korporacji i właśnie zdarza mu się zasnąć pod biurkiem, nudzi się w pracy. A ja się nie nudzę. Ale ja nie mówię, że to już jest to jest o nim, już to już nie jest o tobie. Ale tutaj bez żadnych takich analogii. Ja po prostu tak konstruktywnie spędzam czas. Dziękuję. No dobrze, w każdym razie Strawińskiego postanawiają wyrzucić z pracy, a konkretnie postanawia wyrzucić go z pracy prezes firmy, który ma 26 lat, jest kilkanaście lat od niego młodszy, więc Strawiński, żeby obwybronić się przed tym, zaczyna mu opowiadać różne historie, obiecuje, że opowie mu coś ciekawego. No i to właśnie są te baśnie. Jedna z nich opowiada o Jacku i Monice, w których życiu pojawia się Adam. Jacek jest niespełnionym pisarzem, Monika jest niespełnioną aktorką, a Adam jest bardzo bogaty. Czy dzięki Adamowi Jacek będzie mógł wydać książkę własnym sumptem, a Monika dostanie rolę w wielkiej produkcji, przekonają się państwo, czytając tę książkę. To jest nietrudno zresztą to zauważyć, o rybaku i złotej rybce. No i trzeba było znaleźć tego rybaka. Trzeba było znaleźć tą babę, która na początku siedzi i lamentuje przy pękniętym korytku. No i trzeba było znaleźć rybkę. No i siłą rzeczy poszukałem, pogrzebałem i rzeczywiście ta pierwsza historia jest najbardziej jakby bliska mojemu życiu zawodowemu, no bo znam środowisko aktorskie, jakoś tam znam środowisko literackie. Rzeczywiście człowiek, który tutaj jest sprawcą i jakby złotą rybką spełniającą życzenia, jest kompletnie takim moim tworem wyobraźni, człowieka potężnego, człowieka, który wszystko może. No bo jak inaczej można było zaadaptować złotą rybkę, prawda, czyli stworzenie, które spełnia każde nasze życzenie, żeby to nie było baśniowe. No więc pojawił się pan Goldfish, notabene. Poszedłem tutaj w dosłowność nazwiskową, który jest też nawet inspirowana sytuacja, dlaczego on nam pomaga, czyli jest łowienie, ale więcej nie zdradzę. Tutaj uwagę zwraca na pewno podczas lektury tej książki, ja bardzo lubię czytać książki na głos, że te dialogi tak dobrze brzmią. No i znać to, myślę, wieloletnie doświadczenie w pisaniu dialogów. Jak kształtuje się i jak wyostrza się słuch, tak żeby tak dobrze móc później pisać, zapisywać rozmowy, dialogi? No nie jest pan pierwszą osobą, która zauważyła, że dialogi są, dobrze się czyta. Jest mi z tego powodu niezwykle miło i bardzo dziękuję. Nie wiem, wydaje mi się, że zdolność do pisania dialogów pewnie trzeba mieć jakoś we krwi. Na pewno moje jakieś tam doświadczenia aktorskie nie przeszkodziły, a wręcz przeciwnie, pomogły kreowaniu dialogów. Generalnie słyszę dialogi, jak piszę jakąś historię i mam sytuację dookreśloną, mam bohaterów, których znam dobrze, a jeżeli ich wymyśliłem i już trochę z nimi sobie żyję, no to najczęściej już zagłębiam się w ich jestestwa. To w sytuacjach, w których ich stawiam, oni zaczynają mi w głowie gadać, a ja to po prostu tylko spisuję. Wspominałem już kiedyś to, że jestem im bardzo wdzięczny za to, że odwalają za mnie kawał dobrej roboty, a jestem takim skrybą trochę. Czyli słyszę głosy po prostu. Tak, zdecydowanie słyszę głosy i nie pozwolę sobie zoperować głowy. No i nie pozwolił sobie Arek Borowik zoperować głowy, jak do tej pory przynajmniej. Wkrótce zresztą ukazuje się druga część tych opowieści, Wnętrze wypalone lodem, taki nosi tytuł, a ja mam dla państwa kilka takich zestawów, pierwszej i drugiej części, baśnie na współczesną modłę Arka Borowika. Jan Niebudek wróci za tydzień o tej samej porze. Proszę jeszcze napisać do mnie, tak, bo muszę dodać, że jan.niebudek@polskieradio.pl to jest ten adres, pod który należy napisać, jeśli chcą państwo otrzymać książki. A pan słyszy głosy? Słyszę. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm za kilka minut kolejny odcinek powieści radiowej. My za dzisiaj dziękujemy. My, to znaczy Sylwia Hej, Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk i życzymy spokojnego, dobrego, słonecznego wtorku. Do usłyszenia. Jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 17. Gombrowicz wspomina. Spotykam się w kawiarni Zodiak w Warszawie z pisarzem Czesławem Straszewiczem. Mówi, jadę do Ameryki Południowej. Jak to? Za miesiąc wypływa do Buenos Aires nowy transatlantyk Polski, Chrobry. To jego pierwsza podróż. Zaproszono mnie jako literata, żebym coś o tym napisał do gazet. Co pan mówi? To może i mnie by zaprosili? Niech pan spróbuje. Zaproponuję im, może się uda. We dwóch będzie przyjemniej. 20-letni Gustaw Herling Grudziński, członek grupy adoratorów Gombrowicza z Doskoku. Warszawa, lato 1939 roku, wraca z wakacji nad jeziorami. Przychodzę do Zodiaku i widzę, że mistrz gra sam ze sobą w bilard, bo on uwielbiał bilard. Tym razem nikogo nie było przy stoliku, który zawsze był tłumnie oblegany. Gombrowicz bardzo się ucieszył, że ktoś do niego przyszedł. Siedzieliśmy więc chwileczkę przy kawie, a potem poszliśmy na spacer. Była piękna letnia noc, nieupalna. Usiedliśmy na ławce w Alejach Ujazdowskich i wtedy on niepytany zaczął opowiadać, jak jego zdaniem potoczy się zbliżająca się wojna. Bo było już zupełnie jasne, że nie unikniemy wojny. To, co mówił, brzmiało naprawdę tak, jakby to była Sybilla Kumańska. Na mnie to zrobiło wstrząsające wrażenie. Gombrowicz przedstawił mi obraz Polski pokonanej i to pokonanej równocześnie przez dwóch wrogów, to znaczy przez Niemców i przez Związek Sowiecki, i zakończył to rzeczywiście wieszczą refleksją, że jedyny sposób, żeby się uratować od nowych czasów, które idą, żeby w nich ocaleć, to jechać do Ameryki Południowej i paść byki. Mnie się zdaje, że od tego czasu, po tym oparzeniu, to ja po prostu bałem się spotykać z Gombrowiczem. Poczułem się oparzony tym, że po prostu jestem smarkaczem. To znaczy mamy mózg, który funkcjonuje, widzę wiele rzeczy, a jednak podstawowych problemów po prostu nie rozumiem i nie dostrzegam. A ja wtedy na tej ławce w Alejach Ujazdowskich zobaczyłem przed sobą pisarza dalekowidza. I to mnie przeraziło, bo on mnie upokorzył tym obrazem przyszłości Polski. Nie można było pewnych rzeczy mówić w Polsce w przededniu II wojny światowej, bo się uchodziło za defetystę. W pamięci Eryka Lipińskiego pozostanie taki obraz. Pewnego dnia przy stoliku w Zodiaku Gombrowicz oświadczył bardzo poważnie: państwo nie umieją czytać gazet. Ja likwiduję moje interesy na 3 lata i z poetą Stachewiczem wyjeżdżam z Europy. Uznaliśmy wtedy jego słowa za dobry żart. Następuje wakacyjne rozproszenie. Brać kawiarniana rozjeżdża się, by odpocząć. Jest wersja, że to Jerzy Giedroyć, wówczas pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu, załatwia Gombrowiczowi darmowy bilet na rejs. Kuzyn, Gustaw Kotkowski, który wypłynął w czerwcu jako korespondent na statku Sobieski do Buenos Aires, przysyła z podróży dla kuriera czerwonego wywiad. Uciekliśmy tak, jak stoimy. Jedyna rzecz, którą mamy, to ten neseser. Gombrowicz jedzie się poradzić brata Jerzego do Wsoli. Potem rozmowa z Januszem. Strach. Uciekać. Matka także jest za wyjazdem. 12 lipca prasa donosi, że po wielkich statkach motorowych Stalowa Wola, Sobieski i Morska Wola, wykończonych w roku bieżącym, polska marynarka handlowa otrzymuje nowy, 4. z kolei w tym roku, wielki statek oceaniczny – Chrobry. Zegar tyka. W końcu 24 lipca Witold uzyskuje wizę przejazdową do Brazylii. 26 lipca zdobywa wymagane zaświadczenie o moralności i dobrych obyczajach ze starostwa grodzkiego. 27 lipca uzyskuje wizę w paszporcie. Urzędnik konsulatu wystawia adnotację. Turysta, pisarz, dziennikarz, który powróci na pokładzie tego samego statku Chrobry, na którym przybędzie. Z pieczątką Consulado General de la República Argentina. Czuję ulgę. Udało się. Wieczorem wpada do kawiarni, to ostatni moment na pożegnania, bo nazajutrz rano wyjeżdża do portu w Gdyni. Wtedy ktoś przy stoliku zapytuje, czy ma też zezwolenie władz wojskowych na wyjazd z kraju, bez którego nawet z wizą w paszporcie nie wypuszczą. Nie. Nie ma zezwolenia. Patrzę na zegarek. 7:20. Urząd wojskowy zamykają o 7:00. Łapię taksówkę. Pędzę, wbiegam po schodach na 4. piętro. Za późno. Drzwi zamknięte. 7:03. Dobijam się. Woźny. Biuro już nieczynne. Proszę nie robić hałasu. Żegnaj, Ameryko. Zaczynam schodzić melancholijnie. Gdy wtem Tupot, to drużyna futbolowa, która miała jechać na mecz międzynarodowy do Danii, też się spóźnili, znów walenie do drzwi, tym razem woźny nas wpuścił i tytułem specjalnej łaski poprzybijano nam odpowiednią pieczątkę. Szybkie pakowanie walizek, pożegnanie z siostrą, a także z matką, która przyjeżdża specjalnie z Wsoli, by raz jeszcze zobaczyć syna. Rano nie ma wiele czasu, ale wpada jeszcze do dozorczyni, by powiedzieć do widzenia. 28 lipca 1939 roku przechodzi po raz ostatni przez bramę domu przy Chocimskiej 35 z dwiema skórzanymi walizkami. Ma w nich frak, smoking, dwa letnie ubrania, dwa cieplejsze swetry, chyba wszystkie lepsze buty. Jak przypomina sobie Aniela, bierze pewnie taksówkę, by dojechać na Dworzec Gdański. Czy czuje, że to ostatni widok na miasto, w którym spędził 23 lata? Rusza z placu Unii Lubelskiej przez Marszałkowską, mijając redakcję, gdzie ciągle drukują odcinki opętanych. Potem miejsce, gdzie stał dom pod numerem 27 i gdzie uczył się u braci Balińskich. Następnie plac Zbawiciela, skąd wyruszył orszak pogrzebowy ojca. Mija kino Tombola, panią doktorową z ulicy Wilczej, mija po lewej budowę nowego dworca głównego i stary dworzec, z którego wyjeżdżał nieraz do Zakopanego. Przecina Świętokrzyską, pewnie spogląda w stronę placu Napoleona z budynkiem Prudensialu. Tam niedaleko znajdują się Ziemiańska, IPS, Zodiak. Tam spędził prawie 5 ostatnich lat życia. Potem przecina Królewską, może miga mu kawałek placu Piłsudskiego. Jedzie wzdłuż Ogrodu Saskiego, dalej synagoga nad Łomackiem i dzielnica żydowska. Chyba że wybiera inną trasę. Z placu Unii Lubelskiej w Aleję Szucha i przez Aleje Ujazdowskie wzdłuż parków. Dawną trasę spacerów po szkole. Potem nocnych powrotów z kawiarni i dalej przez Nowy Świat i krakowskie przedmieście. Obok szkoły i uniwersytetu. Kościoła, gdzie co niedzielę zbierali się na mszy. I placu Piłsudskiego. Z dworca Gdańskiego po kilku godzinach dociera przez wolne miasto Gdańsk do polskiego portu w Gdyni. W tym młodym mieście spędzi noc, by nazajutrz, 29 lipca, wypłynąć na pokładzie Chrobrego na spotkanie z losem. Tego dnia na gdyńskim dworcu morskim od rana panuje tłok. Witold kroczy samotnie w tłumie po skwerze, który dzisiaj nosi jego imię. Pasażerowie przechodzą odprawę na dworcu o modernistycznym sznycie. Jak całe miasto budowane na terenie wioski rybackiej od drugiej połowy lat 20. Przestrzenny budynek, dużo światła, rozgadane towarzystwo stąpające po czarno-białej szachownicy w poczekalni. Udając się do niej, Witold mija na schodach tablicę z Józefem Piłsudskim i prezydentem Ignacym Mościckim. Oddaje bagaż, a sam kieruje się na taras, z którego kładką, tak zwaną pasarelką, przechodzi na pokład statku. Z dołu dochodzą dźwięki orkiestry marynarki wojennej i szum gapiów. Stoi ten wielobarwny i coraz bardziej uradowany tłum ludzki. Czeka cierpliwie i cieszy się z wszystkiego, co go otacza i podziwia flotę polską. Regularną komunikację na tej linii podejmują od czerwca 1939 roku dwa nowo wybudowane motorowce pasażersko-frachtowe – Sobieski i Chrobry. Szybkość obu statków wynosi 17 mil morskich na godzinę. Obydwa statki posiadają pomieszczenia dla 44 pasażerów pierwszej klasy, 250 pasażerów trzeciej klasy kabinowej oraz przeszło 800 emigrantów. Pasażerów na pokładzie wita kapitan Edward Pacewicz. Chrobry odbija od nadbrzeża francuskiego o godzinie 17, gdy rozlega się głuchy trzeci ryk syreny okrętowej. Holowniki już odciągają nas na środek kanału. W powietrzu rozbrzmiewają dźwięki hymnu na pożegnanie. Na wszystkich otwartych pokładach jest pełno ludzi. Prawa burta statku oblepiona jest pasażerami i statek mimo swych rozmiarów pochyla się nieco pod ciężarem masy ludzkiej w kierunku portu. Wśród pasażerów podniósł się gwar, przerywany głośno słowami pożegnania. Atmosfera ckliwej melancholii ogarnia niemal każdego. Na balkonie dworca morskiego gra jeszcze orkiestra jakiegoś marsza